91 हो गया। हाँ बयान इस तरह। हाँ नहीं 91 का बाकी नहीं। अच्छा अच्छा परोक्त उपाय बतोपि न मुक्तिर अर्थांतरा स्वभा जन्मांतर संभवात ऐक्य ज्ञान उपगमे च तस्मादेव मुक्ति। परोक्त उपाय बतोपि काम्य निश्चित वर्जन आदि इतने करने पर ही मुक्ति नहीं होगी। अर्थांतराद स्वभावाद वा जन्मांतर संभवाद अन्य पुण्यादि कर्म से अथवा स्वभाव से पुण्य देशादि वास से। ये पहले क्या था स्वभाव का अर्थ क्या था स्वभावतंत पुण्य देशादि वास से भी पुण्य हो सकता है तीर्थ देश रहन से। स्वभावात जन्मांतर संभव है। ऐक्य ज्ञान उपगमे च ऐक्य ज्ञान माने से क्या होगा तस्मादेव मुक्ति ऐक्य ज्ञान से मुक्ति। कर्माणि तस्मिन् आराध उपकारकाणि इत्युक्तम् कर्म है आराध उपकारक आराध उपकारक कर्माणि तस्मिन् आराध इत्युक्तम् संप्रति अर्थांतर विगुणति। ये पूर्वशी चल रहा है कर्माणि तस्मिन् आधार तस्मिन् ज्ञान में कर्म ठीक है। हाँ सिद्धांति कर्माणि तस्मिन् आराध कर्म तो आराध उपकार कौन से अंतकरण शुद्धि के द्वारा कारण हुआ इत्युक्तम् संप्रति अर्थांतर विवृणति इष्ट इष्टापूर्तादि हेतु न मानन्त्या स्वर्गसिद्धये हेत्वंतरा संभवोतो दुर्ज्ञान संभवाद् भवेत्। इष्टापूर्तादि हेतुना अनंत्यात् स्वर्ग सिद्धे हेतुअंतर असंभव अतः स्वर्ग सिद्धे हेतु हेतुअंतर असंभव संप्रति अर्थांतर होते अनार्ध फलान आगम अनंतान सर्वात्म काम्य काम असंभव दुर्ज्ञान दुर्ज्ञान हेतुअंतर असंभव दुर्ज्ञान हेतुअंतर असंभव दुर्ज्ञान स्वर्ग सिद्ध है इष्टापूर्तादि हेतुनाम अनंत्यात् संभवात् उसके साथ संबंध इष्टापूर्तादि हेतुनाम अनंत्यात् स्वर्ग सिद्धे संभवात् इष्टापूर्त दत्तादि कर्म बहुत ही है स्वर्ग का कारण कोई हो सकता है पूर्व जन्म में क्या होगा का दुर्ज्ञान संभवात हेतुअंतरा संभव दूसरा हेतु नहीं है देह प्राप्ति के लिए अतः दुर्ज्ञान स्वर्ग सिद्धे हेतुअंतर असंभव दुर्ज्ञान स्वर्ग प्राप्ति के लिए दूसरा कोई हेतु नहीं से निश्चय नहीं हो सकता है। अभी इष्टापूर्त दत्त अभी कुछ कर्म नहीं करते पूर्व जन्म में अनादिकाल से कितने कर्म किया कोई कर्म होगा तो हेतुअंतर असंभव दुर्ज्ञान कोई दूसरा देह प्राप्ति के लिए हेतुअंतर नहीं है ऐसा दुर्ज्ञान हो जाएगा। इष्टम स्रौतम कर्म पूर्तम स्मार्तम आदिपद ने दत्त ग्रह उत्तम ही बुद्ध श्लोक अग्निहोत्र अग्निहोत्र आदि को सौत कर्म कहा वापिक उपतरागति स्मार्तकर्म कहा एतेषां अनारब्ध फलानां प्रारब्ध से भिन्न आगामी देह निमित्तानां अनंतानां संभवात्। आगामी देह का निमित्त इष्टापूर्त दत्त प्रारब्ध से भिन्न कर्म संचित कर्म भिन्न बहुत हो सकता है। अस्मिन् जन्मनि सर्वात्मना काम्यं कर्म वर्जयतोपि, इसी जन्म में काम्य कर्म सब छोड़ दे, मुमुक्ष वर्तमान देह पाते देहांतरे स्वर्गादि भोगार्थम हेत्वंतर असंभव दुर्ज्ञान से आता। स्वर्गादि भोग के लिए दूसरा देह मिलेगा, देहत्वंतर असंभव। पूर्व पक्षी कहता है ये सब निषेध काम्य आदि वर्जन कर देंगे, आगे कोई हेतु नहीं रहेगा दूसरे सर्व प्राप्ति के लिए, इसे मुख्य हो जाएगा। किंतु हेतु अंतर असंभव दुर्ज्ञान, कैसे निश्चय होगा हेतु अंतर नहीं है। अन्य इष्टापूर्त दत्त बहुत कर्म कोई हो सकता है, उत्तर इत्यात संभवात कोई देहांतर प्राप्ति के लिए निमित्त हो सकता है। काम्यस्व व निषिद्धेश दर्शित न दर्शयति, काम्य कर्म छोड़ने पर भी निषिद्ध कर्म में भी अभी नहीं तो पहले कभी क्या होगा। एवं निषिद्ध वाक्येषु यथोक्तं न्यायमादिशेत् नित्यकर्म वचस्वेवं नातु मुक्तिविनिश्चयः। एवं एवं कहाँ एवं एवं निश्चित वाक्यशु यथोत्तर न्याय, इसमें उसमें लगाना जैसे काम्य कर्म के लिए कहा। नित्यकर्म वचस्सु एवं नित्यकर्म वच में एवं अतो मुक्तिर न मुक्ति भी निश्चय न भवति, मुक्ति निश्चय नहीं होगा। यहाँ जो निषिद्ध वाक्यशु, निषिद्ध वाक्य से वो किसी का विग्रह देते हैं, निषिद्धम कर्म इति वाक्यम हाँ ठीक है हाँ नित्यकर्म वचस्सु एवं इसी प्रकार निषिद्ध वाक्य में इस प्रकार नित्यकर्म वचस्सु एवं अतः मुति विनिश्चय न। तो पहले क्या है किसका विग्रह कहाँ, हाँ तो आया विग्रह कहाँ है उन तो किसका विग्रह नित्यकर्म का निषिद्ध वाक्य से जो दिया उसका विग्रह निषिद्ध वाक्य। निषिद्ध वाक्य में क्या निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु तानि निषिद्ध कर्माणि, पंक्ति नहीं क्या हाँ निश्चित आगे तो आएगा नित्यम कर्म इति वच येषु तो आगे आएगा हाँ निषिद्धम कर्म इति निषिद्ध कर्म इति वाक्यम येषु कर्म ये वाक्यम येषु कर्मसु तानि निषिद्ध कर्माणि हाँ निषिद्ध वाक्य निषिद्ध नहीं निषिद्ध कर्म का विग्रह पहले करते हैं और निषिद्ध कर्म का अर्थ है निषिद्ध वाक्यानि निषिद्ध कर्माणि निषिद्ध नहीं निषिद्ध वाक्यानि का विग्रह निषिद्ध वाक्यानि का विग्रह निषिद्धम कर्म इति वाक्य निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु कर्मसु तानि निषिद्ध वाक्यानि निषिद्ध कर्माणि हो गया येषु कर्मसु तानि निषिद्ध कर्माणि ये निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु कर्मसु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि तानि निषिद्ध वाक्यानि तानि के आगे निषिद्ध कर्माणि को अलग छोड़ दो, निषिद्ध को छोड़ दो। निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु कर्मसु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि। तो किसका विग्रह हुआ? हाँ, निषिद्ध वाक्यानि का विग्रह। निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि। जिन कर्म में निषिद्धम कर्मे से वाक्य है, जिस कर्म के विषय में वाक्य है, जिन कर्म को विषय करने वाले वाक्य है, क्या वाक्य हो? ये निषिद्ध कर्म है। जिन कर्म के लिए इसे वाक्य है, निषिद्धम कर्म निषिद्धम है, निषिद्ध ऐसे वाक्य है, तानि निषिद्ध वाक्यानि, निषिद्ध वाक्यानि हुआ। तानि कानि? हाँ, तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि। इसे तानि का जो निषिद्ध अंश है, और निषिद्ध अंश निषिद्ध शब्द नहीं रहे तो स्पष्ट हो जाएगा। निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु कर्मसु, येषु कर्मसु अलग से समझना लिखना टिप्पणी, येषु कर्मसु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि तेषु इति यावत्। पाठते इसे सब पुस्तक में, पुराने पुस्तक में कैसे पाठे? निषिद्धम हाँ ठीक है। तो ये क्या क्या तानि निषिद्ध वाक्यानि आगे निषिद्ध वाक्यानि कर्माणि, और निषिद्ध कहाँ गया? निषिद्ध कर्माणि में निषिद्ध अन्वय लिखा है, लिखा है अलग से, अन्वय लिखा है एक दो नहीं, एक दो तो किस में एक रखा है और दो किस में रखा है? कर्माणि या निषिद्ध कर्माणि? तो निषिद्ध कर्माणि है ना। हाँ, किंतु निषिद्ध कर्माणि एक पद है, निषिद्ध वाक्यानि किसके पर दिया है? एक नहीं, किसी पर पूरा वाक्य ऊपर एक किसे आएगा? निषिद्ध के ऊपर दिया, अब वहाँ लिखते समय कर्माणि पर दिया। हाँ, तो ऐसे ही करना है। निषिद्धम कर्म इति वाक्यम, निषिद्धम इति वाक्यम, निषिद्धम निषिद्धम इति वाक्यम येषु कर्मसु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि। अतः निषिद्ध वाक्य का अर्थ क्या होगा? निषिद्ध कर्म। हाँ, निषिद्ध वाक्य हो गया विग्रह, उसका अर्थ कर्माणि निषिद्ध। तो तानि निषिद्ध कर्माणि जो दिया है वो निषिद्ध अंश नहीं रहने से स्पष्ट है। निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु तानि कर्माणि निषिद्ध वाक्यानि। तानि कर्माणि कह देने से येषु येषु केषु नहीं कर्मसु, येषु कर्मसु निषिद्धम इति कर्म, निषिद्धम कर्म इति वाक्यम येषु कर्मसु तानि कर्माणि निषिद्ध, निषिद्धम वाक्यम येषु ऐसा, निषिद्धम वाक्यम येषु कर्मसु। निषिद्धम वाक्यम अंतर निषिद्ध ये कर्म निषिद्ध है, ऐसे वाक्य जिन कर्म के लिए आया वो कर्म हो गया निषिद्ध वाक्यानि, उसका अर्थ हो जाएगा निषिद्ध कर्माणि। तो निषिद्ध कर्माणि निषिद्धानि ही कर्माणि अनंतानि, निषिद्ध कर्म अनंत है, निषिद्ध वाक्य तो है, निषिद्ध कर्म अनंत है। तेषाम अनारब्ध फलानाम आरब्ध प्रारब्ध से भिन्न निषिद्ध कर्म आगामी देह हेतुत्व संभवात, आगामी देह का हेतु हो सकता है। अस्मिन् जन्मनि सर्व निषिद्धम त्यजतो भी, इसी जन्म में सब निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया तो भी वर्तमान देह पाता ऊर्ध्वम नरक पातार्थम देहांतरे हेतु अभावे ज्ञातुम अशक्य। हेतुअंतरे नहीं, हेतुअंतरे देहांतरे हेतुअंतराभावे ज्ञातुम अशक्य। हाँ, हेतुअंतराभाव, हाँ देहांतरे हेतुअंतराभाव ज्ञातुम अशक्य। देह अन्य देह के लिए हेतुअंतर का अभाव है, ऐसे ज्ञातु अभाव न सक्यते। इसलिए कहा श्लोक में क्या आया? निषिद्ध वाक्य तो पहले जो था दुर्ज्ञान, देहत्वंतर असंभव दुर्ज्ञान था बयान में त्याने उसी अर्थात एवं निश्चित वाक्य से जिस प्रकार पहले इष्टापूर्त अनंत्यात हेत्वंतर असंभव दुर्ज्ञान इस बार निश्चित वाक्य से यथोत न्याय क्या न्याय होगा निश्चित वाक्यानाम अनंतात अनंत कर्म है अनंत कर्म से हेत्वंतर असंभव दुर्ज्ञान आगे देह प्राप्ति के लिए हेतुअंतर असंभव दुर्ज्ञान हो जाएगा तेषा अनार्थ फलानाम आगामी हेतुत्व संभवाद निश्चित छोड़ने पर ही वर्तमान देह पाता दुर्धम नरक पाति के लिए देहांतरे हेतुअंतर अभाव दुर्ज्ञान ज्ञात हो सक्य यथोत निषिद्ध कर्म संभवत इसे निषिद्ध कर्म अनंत निषिद्ध कर्म है कभी क्या प्रारंभ अन्य जन्म में इस जन्म में नहीं होने पर भी ननु निषिद्ध कर्माणि नित्य नैमित्त के ही अपास्तानी कहीं निषिद्ध कर्म जितने पहले था नित्य नैमित्त कर्म से अपास्त हो जाएगा न देहांतरम प्रयोजयंती देहांतर का प्रयोजक नहीं होगा निषिद्ध कर्म अतः नित्य कर्म वचस्व एवं नित्य कर्म वचस्व एवं नित्य कर्म के लिए देव नित्य कर्म वचस्व विग्रह करते नित्यम कर्म इति वचो येषु नित्यम कर्म इति वचो येषु तानि कर्माणि नित्य कर्म वचांसी नहीं तानि कर्माणि तानि शब्द का अर्थ है कर्माणि तानि कर्माणि क्या करता निश्चित तानि शब्द से क्या लेना तानि कर्माणि किम नित्य कर्म वचांसी नित्य कर्म वचांसी है नित्य कर्म वचसु का विग्रह नित्य कर्म वचसु एवं तो नित्यम कर्मेति वच येषु केषु तानि कर्माणि नित्य कर्म वचांसि तत् नित्य कर्म है लेना अर्थात नित्य कर्म है नैमित्तिक सहितानि नित्य कर्माणि इसका अर्थ हो गया नित्य कर्म है तो नैमित्तिक के उपलक्षण लेकर के नैमित्तिक भी लेना तो नैमित्तिक सहितानि नित्य कर्माणि ये नित्य कर्माणि अर्थ हुआ किसका वचांसि तेषु तेषु का अर्थ हो गया नित्य कर्म वचसु नित्यकर्म वचसु तो यहाँ तक अर्थवा तेषु अभी काम्य निषिद्धेषु इव यथोत न्याय वक्तव्य काम्य निषिद्ध को छोड़ दे तो भी नित्यकर्म होगा पूर्वापर जन्मसु तेषां साकलेन अनुष्ठान असंभवात पूर्वापर पहले जन्म बहुत जन्म में हमेशा ही नित्यकर्म अनुष्ठान किया था ऐसा निश्चय होगा कभी नित्यकर्म नहीं किया होगा तो अनुष्ठान से प्रतिभा पापे वो कहाँ जाएगा अनुष्ठान असंभव असंभवात साकलेन अनुष्ठान असंभवात तत्र सर्वात्मना पापा निवृत्त है तन्निमित्त देहांतर असंभवात सर्वात्मना पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती नहीं होने से तन्निमित्त पाप निमित्त देहांतर संभवात यह नित्यादि अनुतिष्ठत हो भी यहाँ नित्य निमित्त कर्म पूरा करने पर भी पहले का कोई नहीं किया होगा तो पाप है उसके कारण देहांतर हो सकता है कुतमुत्र था इसलिए वहाँ भी देखना है नित्य कर्म इष्टापूर्त दत्त कर्म भी उसके कारण निषिद्ध कर्म कभी क्या था पूर्व में और नित्य नित्य कर्म कभी न्याय क्या था तो कुछ हेतु हो सकता है तो दुर्ज्ञान हेतुअंतर असंभव अतो मुक्ति अतो न मुक्ति भी निश्चय तो ये निश्चित काम छोड़ देने से मुक्ति हो जाएगी ऐसा निश्चय नहीं होगा यतो दर्शित न्यायाद आगामी देह से हेतुरस्ती आगामी देह कहते यथो यथो तो उपाय वतोपि मुक्ति निश्चय तुम अशक्या इतने निगमन करते ना तो मुक्ति भी निश्चय यतो कर्मणाम ऐक भविकत्वात् उक्त हेतु मतो जन्मांतर हेतु कर्माभावात् मुक्तिरिति तत्रः कर्मणाम ऐक भविकत्वात् एक अस्मि भव एक जन्म में सब फल दे देंगे उक्त हेतुमत जो उक्त हेतुमत जो नित्यादि वर्जनादि हेतु है पूर्व पिछले ने कहा जन्मांतर हेतु कर्माभावाद मुक्ति अन्य जन्म के हेतु कोई कर्म नहीं रहा सब कर्म मिलकर एक जन्म हो गया अर्थात संचित कर्म को जो बाकी ही नहीं तत्रा अनेक अनेक जन्मोपातस्य पुण्या पुण्यस्य कर्मणः अनंत देह हेतुश्च विप्रघात से संभवात विप्रघात विप्रघात क्या है ब्राह्मण हत्या ब्रह्म हत्या पाप अनेक जन्म फल देने वाले अनेक जन्म उपातस्य पुण्यापुण्यस्य कर्मण अनंत देहतस्य विप्रघातस्य ब्रह्म हत्यादि कर्म अनंत देह क्या हेतु ही अनेक जन्म उपात पुण्यापुण्य कर्मण एक ही अनेक जन्म में से क्या पुण्यापुण्य कर्म और अनंत देह हेतु है ब्रह्म हत्यादि संभव ही तो सब कर्म एक साथ कैसे फल दे देंगे कोई कर्म है अनेक जन्म से कर्म यहाँ कर्म अनंत देह का हेतु हो जैसे विप्रघात है ब्रह्म हत्या कितने जन्म देने वाले एक जन्म मिलकर सब कैसे देंगे करो इसमें आएगा अभी कितने जन्म अनादु का संसारे प्राक्षु जन्मसु अर्जित कर्मण नाना देह भोग्य फल अच्छ ऐसे कर्म अनेक देह में भोग्य होने के लिए फल है एक जन्म में भोग्य हो नहीं सकता है संभवात ऐक भविक न्याय अनवतराध नहीं न तेना मुक्ति यत्तु उपातानि सर्वाणि कर्माणि संभूय देहम एक आरभन्ते तद युक्तम ऐक भविकत्वमिति कहते सब मिल करके एक जन्म आरंभ करेंगे ऐक भविक हो जाएगा तत्र अनंत देह हेतु विप्रघात से संभवात नहीं कर्माणि सर्वाणि संभूय देहम एक आरभ इरन एक देह आरंभ कर नहीं हो सकता है एक से विप्रघात से अनेक देह ग्रह हेतु संभवात एक ही विप्रघात ब्रह्म हत्या दोष अनेक देह प्राप्ति का हेतु है ये आगे कहेंगे हाँ सशुकर खरोष्ठाणाम गोजाभि मृग पक्षिणाम चंडाल पुलकसानांच ब्रह्मा योनि मृच्छति स्व शुकर खर उष्ट गो अजा अभी मृग पक्षी चंडाल एक पुलकस पुलकस का भी अभी इसमें नहीं लिखा है अमर कोश में देखकर लिखा था पुलकस किस इसमें आता है क्या नहीं किस में आता है हमारे को समय पुलक सूत्र से अच्छा हाँ निषाद शुद्रा के शुद्र हाँ शुद्रायाम निषादात जात हाँ जातो निषाद शुद्रायाम जातिया होती पुलक स ये अमर घोष वाक्य है क्या मनुस्मृति भागवत अच्छा अच्छा अच्छा तो मनुस्मृति का है और चांडाला चांडाला के लिए शूद्र तो कर्म भैर चांडाल से वैश्य स्वपाघ ब्राह्मण हुआ तो चांडाल चांडाल से वैश्य कन्या है तो स्वपाघ ये पुलकस हो गया निषाद से शुद्रास्त्री में हाँ हो सकता है तो उपलक्षण हो जाएगा इसी प्रकार जो तो उपासना पुण्यकर्म के अभी समाप्त होने के बाद कोई ब्रह्मा बनता है कोई व्यास बनेंगे अभी शरीर समाप्त होने के बाद भी आगे उनका प्रारब्ध कर्म रहता है आगे कोई अधिकारी पुरुष बनते हैं ना एक जन्म क्या इस जन्म का नहीं ये भी इस जन्म है ज्ञान हुआ फिर आगे बनेगा अधिकारी पुरुष बनेगा ना एक जन्म कहाँ से आएगा ज्ञान होने के बाद नहीं ज्ञान नहीं हुआ नहीं मान सकते हाँ वो तो मानते अभी तो अधिकारी पुरुष में तो एक जन्म तो अनेक जन्म के लिए पुराण आदि में तो कहीं आता है कि जन्म प्राप्त करेगा करके, इस जन्म में नहीं हो सकता है इसका। नहीं पाप पाप तो अनेक जन्म का हेतु हुआ है ही जरूर, अब पुण्य भी अनेक जन्म का हेतु होगा करके कहीं पुराण आदि में है, हिंदु इसमें कोई श्रुति वाक्य नहीं। नहीं अनेक जन्म एक कर्म के लिए, एक अनेक कर्म एक जन्म ये ठीक है, सब कर्म एक जन्म नहीं होगा, एक जन्म प्राप्ति के लिए अनेक कर्म फल दे सकते वो ठीक है। हाँ ये भी है, ये कर्म अनेक जन्म दे, हाँ अनेक जन्म देगा, किंतु इसका अर्थ नहीं कि उसमें और कोई कर्म नहीं मिलेगा। हाँ एक कर्म ब्रह्महत्या कर्म से अनेक जन्म प्राप्त करेगा, किंतु अनेक जन्म जो प्राप्त करेगा उसमें और कोई कर्म नहीं खाली वही देगा, ऐसा देगा तो फिर एक ही प्रकार दुख बराबर होगा। ब्रह्महत्या से जितने जन्म मिलेगा यदि एक ही कर्म है कारण तो सब अलग अलग जन्म विलक्षण क्यों होगा, और उसमें सुख दुख में विलक्षण ही हुआ सब बराबर होना चाहिए तो अन्य कर्म ही मिलेंगे, मुख्य वही रहेगा। न च तद अतिरेकीणाम कर्मणाम प्रायण अभिव्यक्तानाम एक अध्यारंभकत्वम, उससे भिन्न जो कर्म जो अभिव्यक्त हो जाते एक जन्म देंगे ये भी नहीं है। तस्य तो तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्यायमेव अनेक विधते आरंभकता इति, तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्यायमेव पर एक साथ देगा, तस्य तो तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्यायमेव अनेक विधते आरंभकता, एक साथ ही अनेक देह अभिव्यक्तस्य अपर्याय में पर्याय नहीं अपर्याय, अपर्याय मतलब एक साथ होगा, पर्याय से तो क्रम से अपर्याय में वो अनेक विध देहारंभकता इति युक्तम, तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्याय में वो अनेक विध देहारंभकता कर्म प्रायण अभिव्यक्ता नाम ऐक देहारंभकत्वम, न च तदतिरिक्त कर्म प्रायण अभिव्यक्ता नाम एक ध्यान तस्य तो तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्यायमेव अनेक विध देहारंभकता इति युक्तम। तस्य तस्य किसको लेना है अपर्याय अभिव्यक्ता नाम, तत्काल अभिव्यक्तस्य तत्काल अभिव्यक्तस्य पहले बहुवचन है कर्मणाम ना, प्रायण अभिव्यक्तानाम कर्मणाम ऐक देहारंभकत्वम न, न च तदतिरिक्तानाम कर्मणाम प्रायण अभिव्यक्तानाम एक देहारंभकत्वम, जो अनेक जन्म देने वाले ब्रह्म इत्यादि उनसे अतिरिक्त जो कर्म है प्रायण काल में अभिव्यक्त होते ऐक देहारंभकत्वम, तस्य तो जो ब्रह्म इत्यादि है तत्काल अभिव्यक्तस्य अपर्यायमेव अनेक देहारंभकता, अपर्याय अपर्याय मतलब हाँ तो उसी समय कर्म हाँ अपर्याय ठीक है। हाँ एक ब्रह्म त्याजी दोष है वो अनेक देह वेद हो जाएगा, उसको छोड़कर बाकी जितने कर्म एक जन्म देंगे, अब ब्रह्म त्यादि कोई होगा तो अनेक जन्म देंगे, इति युक्तम ऐक भविकत्वस्य इति इति न युक्तम तक आए इति न युक्तम ऐक भविकत्व से अप्रमाणिकत्व था, ऐक भविकत्व जो आप कह दो एक जन्म में फल देना ये अप्रमाणिक है, अर्थात तो पूरा पिछले ने क्या कहा ये होने के बाद वो जो ब्रह्म इत्यादि है अनेक जन्म देने वाले उनसे अतिरिक्त कर्म एक जन्म दे, और वो ब्रह्म इत्यादि जो कर्म है अभिव्यक्त होता अनेक जन्म दे ऐसा विवाह करेंगे, तो इतना ऐक भविक पहले प्रामाणिक नहीं अपने बुद्धि कल्पना अनेक जन्मार्जित अनारब्ध कर्म स्थिति निश्चय श्रुति श्रुति प्रमाणित अनेक जन्मार्जित अना प्रारब्ध से भिन्न कर्म है इसके लिए श्रुति श्रुति प्रमाण तत तत शेषेण वचनात् तथा तद्य इत्यत अनारब्ध फलायहानां गम्यते संस्थितिस्तत तत शेषेण वो अप्रथम श्रुति में आया स्वर्ग भोग होने के बाद बाकी कर्म से आता है प्रत्यय आगे आएगा टीपाणी टीका में है वर्णाश्रमास्य स्वकर्म निष्ठा प्रत्यय कर्म फलम अनुभूय तत शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त वित्त सुखमय देशो जन्म प्रतिपद्यन्ते इसे दिया है बाकी है तो तत शेषण इति वाक्य हुआ तथा तद्य रमणीयुनि में आपदेरन रमण रमणीचा कपिचाणा और अनार्ध फल यहाँ फल यहाँ चेष्टा न कर्मणा संस्थिति तथा गम्यते प्रारब्ध से भिन्न कर्म हे तो स्वर्ग प्राप्त होने के बाद अन्य शेष कर्म रहता है आगे प्राप्त करने के लिए और रमणीय चरणा रमणीयुनि आपदेरन कहने से स्वर्ग से आने के बाद कोई पुण्य किसी लोग को प्राप्त करेगा अर्थात तो कर्म क्षेत्र रहता है एक जन्म नहीं प्रामाणिक नहीं है। वर्ण आश्रमाश्रय वर्ण आश्रम वाले अपने कर्म निष्ठ होकर के प्रेत्य मर करके कर्म फल अनुभव करके तत शेषण पहले अपने कर्म फल अनुभव किया तत शेषण वे विशिष्ट देश जाति कुल रूप आयु श्रुत वृत्त आचरण वित्त सुख मेधा वाले इन्हीं के जन्म को प्राप्त करते हैं। विश्वंचो विपरीता नश्यन्ति और विपरीता विपरीत जो होते हैं विपरीत नष्ट होता है अलग अलग प्राप्त करते हैं। स्मृतिर्ष तद यह रमणीय चरणा रमणीयाम योनि में आपदेरन कपय चरण कपयानि जो स्वर्ग से आने के बाद भी अलग अलग योनि को प्राप्त करते इत्यादि श्रुतेश्च अनारत फलानाम कर्मणाम स्थिति सिद्धा अनारत कर्म है तत्व कर्मणाम ऐकभविकत्व न यथोताधिकारण मुक्ति न कर्मणाम ऐकभविकत्व ने यथोताधिकारण मुक्ति थी न यथोताधिकारी का था जो काम्यादि वर्जन करेगा अधिकारी तुम्हारे मत के अनुसार यत्तु नित्यानाम अकरण निमित्त प्रत्यवाय निवृत्ति मात्र फलानाम मुमुक्षुभिर अनुष्ठितानाम अपि न देहांतरारंभकता इति तत्र नित्यानाम अकरण निमित्त प्रत्यवाय निवृत्ति मात्र फलानाम नित्य कर्म केवल अकरण निमित्त प्रत्यवाय की निवृत्ति करने वाले नित्य कर्म अर्थात उनका कोई अलग फल नहीं है। तो मुमुक्षुर अनुष्ठितानाम अपि मुमुक्षु ने नित्य कर्म किया तो भी न देहांतरा आरंभ का था अन्य देह का आरंभ का नहीं होगा तथा फलम फलम नित्य से नापी दुरीत क्षय मात्रकम फलांतर श्रुते साक्षात तद्यथाम्रस्तु स्मृते तथा नित्यस्य दुरित क्षय मात्रकम फलम इति न यह फलांतर श्रुते साक्षात फलांतर श्रुते तद यथा आम्र स्मृति तथा आम्र तद यथा आम्र स्मृति आम्र आगे पृष्ठ में है आम्र वृक्ष लगाएंगे फल के लिए छाया गंधो अनुनिष्पद देते आगे पृष्ठ में है टीका में पहले फलांतर यह इति शास्त्र से अधिकारी वा शास्त्र में अथवा अधिकारी में नित्यस्य दुरित क्षय मात्रकम फलमिति न तत्र हेतु फलांतर श्रुते अन्य फल का नित्यादि करणे अकरणे च संसार दुर्वार नित्य कर्म करेंगे तो पितृलोक प्राप्ति प्राप्तिर वक्तव्य अर्थात कर्मणा पितृलोक इति श्रुति अकरण से प्रत्यवाह उपहते प्रत्यवाह होगा नरक प्राप्ति होगा। नित्यादिना फलांतर सत्य स्मृतिरपि मानम इत्याह नित्य कर्म का फल है प्रमाण है ये तद्यथा आम्रे फलार्थे निमित्ते छाया गंधा वनु उत्पद्यते एवं धर्मचर्यमान अर्थ अनुत्पद्यन्ते नो चेत अनुत्पद्यन्ते न धर्मानिर्भवति इति स्मृति विवेचयति। आम्र फल के लगाया छाया गंध छाया और सुगंध अनु उत्पद्यते दोनों उत्पन्न होते हैं एवं धर्मचर्यमान नित्यकर्मादि करता है अर्थ अनुत्पद्यन्ते अर्थ होते हैं नो चेत अनुपद्यन्ते नहीं होगा तो धर्म हानि न धर्म हानि भवति नो चेत अनुत्पद्यन्ते तो उत्पन्न नहीं होगा तो फल नहीं होगा तो पुण्य का क्षय नहीं होगा रह जाएगा अनुत्पद्यते द्विवचन उत्पद्यते दोनों उत्पन्न होते छाया और गंध उत्पन्न फल के लिए लगाया वृक्ष हो गया फल तो होगा वृक्ष की छाया है और सुगंध है पुष्प गई नहीं नहीं अनु उत्पद्यते नु दीर्घ है ना तो नहीं समास गए तो रस हो जाएगा तीन गंध के साथ नहीं समास नहीं होता है वो तो कहीं कहीं आता है आम्र आम्रे निमित्त इत्यादि यापस्तंभ स्मृतेर्वचः फलवत्त्वं समाचष्टे नित्यानामपि कर्मणाम् आम्रे निमित्ते इत्यादि ही आपस्तम्भ स्मृतेर वचः नित्यानामपि कर्मणाम् फलवत्त्वं समाचष्टे आपस्तम्भ स्मृति वाक्य नित्य कर्म का फलवत्त्व कहता है। वाक्य कौन है आम्रे निमित्ते इत्यादि ये टीका में आ गया। निमित्ते क्या अर्थ निहित रोपित आम्र के लिए रगाया पेड़ निमित्ते निहित रोपित आरोपित रखाया विविच्युक्त स्मृति तात्पर्य माह सांतरिका फलवत्व समाचष्टे नित्यानाम भी कर्मणाम आम्रे निमित्त जो कहा धर्म करेंगे तो ऐसे विशिष्ट जन्मादि प्राप्त होता है जो कहा गया इसे ये सार निकला फलवत्वम है नित्य कर्म का भी फल है खाली पाप निवृत्ति नहीं अपि शब्दों नैमित्त का समुचयार्थ नित्यानाम अपि कर्मणाम अपि से नैमित्त कर्म का भी फलवत्व है काम्यादि दृष्टान्तार्थ वा अथवा यथा काम्यानाम फलवत्वम तथा नित्यानाम अपि फलवत्वम नित्यादि कर्मणाम श्रुति स्मृति व्याम फलवत्त सिद्धे फलितमा तो श्रुति स्मृति प्रमाण से नित्य कर्म नित्य नमित्त कर्म सफल सिद्ध वा फलवत्व है तो निष्पन्न अर्थ कहते हैं उक्तमेव तो संशीता व्ययं त्वत्र विनिश्चितिः कार्यमारभते शक्तिः यत्किंचेह व्यवस्थिता उत्तमेव तु संशितौ यं तु अत्र विनिश्चितिः ये निश्चय होगा ऐसे संशय होगा आगे जन्म होगा नहीं हो करके विनिश्चिति क्या शक्तिर यत्किंच है व्यवस्थिता कार्यम आरभते शक्ति यदि है तो उसका कार्य आरंभ होगा कर्तृत्व तो संसार आरंभ होगा। 98 अन्यतो भवने मानम न चेत इतत्र उक्त उपायवतः अस्सी कभी कभी कहा था, अस्सी में कहा था, अन्य तो भवने मानम न चेद अस्तु यह संशय, संशय होगा, संशय होगा यथावता भी तुम्हारे प्रतिबद्ध हो जाएगा। तो इतत्र उत्तम, इतत्र उक्त उपाय वत, ऐसा उपाय करने पर भी सर्वपातानंतर मुक्ति नवा इति संशय होगा, संशय होने पर निश्चय का सत्वम निश्चय निश्चय नहीं होगा। अत्र तो नित्यादि कर्मणाम फलवत्व, अभी तो नित्य कर्म फलवत्व है, श्रुत्यादि प्रमाण से श्रुति स्मृति प्रमाण सिद्ध हुआ, यथोत साधन से अभी पुंस मुक्ति न इति निश्चय। पहले तो संशय कहा था निश्चय नहीं होगा, किंतु यहाँ मुक्ति न इति निश्चय हो जाएगा, क्योंकि नित्य कर्म का फल है, नित्य कर्म का फल होने से उसका फल रहेगा तो मुक्ति नहीं। नित्यादि कर्मणाम पितृलोक आदि श्रुते, नित्य कर्मणा पितृलोक प्रत्यालोक प्राप्ति है, किंच यस्य तदुक्त हेतु अनुष्ठानात् मुक्ति तस्य तदनुष्ठान शक्तिरस्ति न वा। तदुक्त हेतु अनुष्ठान करने के लिए जिसकी शक्ति है, अनुष्ठान करने के लिए उसकी शक्ति है या नहीं? शक्ति नहीं हो तो अनुष्ठान कैसे करेगा? निषिद्ध काम में वर्जन करने के लिए, निषिद्ध कर्म नहीं करेगा, काम कर्म नहीं करेगा, इस कर्म करने के लिए उसकी शक्ति है, ये यानी यदि शक्ति है नास्ती चेत, यदि नहीं सकती है तो तुम्हारे मत का अनुष्ठान नहीं कर सकता। नास्ती चेत असत्य कुत तद अनुष्ठान कुत वा मुक्ति, ये कह करके यदि हे शक्ति मानेंगे तो दूसरे आद्यम दूसरे थी कार्यम, कार्यम आरभते शक्ति, यदि शक्ति है तो करेगा निषिद्ध काम्य वर्जनम, जो कर्म है कुछ कुछ करेगा, शक्ति है तो करेगा। यह इति आत्मा, आत्मा में वो कार्य आरंभ करेगा, यत्किंच है व्यवस्थित, जो शक्ति रूप से है उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहेगा, शक्ति है तो करेगा। तो शक्तिर यावत द्रव्य भावित्वात, जब तक द्रव्य है तब तक शक्ति रहेगी। संसारवत मोक्षेप हेतु अनुष्ठान आरंभकत्वात्, संसारवस्था में जैसे कुछ हेतु अनुष्ठान करता है तो मोक्ष काल में भी हेतु अनुष्ठान आरंभक होगा, हेतु अनुष्ठान आरंभक है तो कुछ कुछ करेगा तो मुख्य नहीं अनिर्मुख्य। साधना अनुष्ठान शक्ति तुल्या ही कर्तृत्व आदि शक्ति, साधन अनुष्ठान शक्ति तुल्या, जैसे कर्तृत्व आदि शक्ति इत्यासो भी मुक्त हो, साधन अनुष्ठान करने की शक्ति है तो कर्तृत्व आदि की शक्ति भी रहेगी। रहने पर क्या होगा, वो अपने कार्य आरंभ करेगा, कार्य कर्तृत्व आदि, असो भी मुक्त हो कर्तृत्व आदि आरंभ है तो कर्तृत्व आदि आरंभ करेगा, कुछ कुछ करे तो भी मुक्ति सिद्ध नहीं होगी। न न शक्तिर आत्मनि सत्व भी न कार्य आरंभकत्वम, शक्ति रहने पर भी कार्य आरंभ का नहीं होगी। कार्य अनारभ्यापि कारण स्थिति संभवात, कार्य आरंभ नहीं करे कारण स्थिति रह सकती। यस्माद् यस्मादसति कार्येषु शक्तिरेव न सिद्ध्यति, कार्यकारणयो सिद्धि रान्योन्या व्यतिरेकतः। यस्मात् असति कार्य असो शक्ति रेव न सिद्ध्यति, कार्य नहीं तो फिर शक्य नहीं तो शक्ति के सिद्ध, शक्ति कहेंगे तो किम विषय की शक्ति, कोई कार्य नहीं तो शक्ति सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि कार्य कारण हो अन्योन्य अव्यतिरेकता सिद्धि, शक्ति और कार्य दोनों में रहने पर दोनों की सिद्धि होगी, कार्य हो तो शक्ति सिद्धि होगी, अशक्ति है तो कार्य होगा, तो परस्पर अव्यतिर अभिन्न अव्यतिरिक अव्यतिरिक होकर सिद्ध नहीं होगा। तो मुक्ति काल में शक्ति है तो कार्य होगा, कार्य नहीं होगा तो शक्ति भी सिद्ध नहीं होगी, तो स्वाभाविक शक्ति नहीं कर सकते। कार्यगम्य तो शक्ति मुक्तो तदभावे तदभा कार्याभावे शक्ति बना सिद्ध, शक्ति भी सिद्ध नहीं होगी। तस्मात् शक्ति सत्व कार्य सत्व, शक्ति रही तो कार्य रहेगा। ये तो कार्यम अनारभ्या भी कारण तिष्ठति थी, कार्य नहीं बना कर कारण रह जाएगा, तत्र कार्य कारण हो तो उसको कार्य क्या कहेंगे, ये कारण क्या कहेंगे, कार्य के अनारंभ होगा तो फिर कारण क्या होगा, कार्य कारण तो सिद्धि अन्य अव्यतिरिक्त। हाँ ये स्वरूपयोगिता कहते हैं, कार्य को देख करके कहते हैं। हाँ स्वरूपयोगिता में आता है ये न्याय मुता आया नहीं, यदि अनित्य है तो नित्यस्य स्वरूपयोगिता फलारंभकत्वात्। क्या क्या दिया? हाँ नित्य, यदि नित्य होगा और योग्यता है फलारंभ नियत होता तो कभी ना कभी फल हो जाएगा। जो अनित्य है स्वरूपयोग्यता दंड में नष्ट हो गया तो घट बनेगा नहीं, नित्य है और स्वरूपयोग्यता है तो फल कभी ना कभी फल अवश्य ही हो जाएगा। नित्य से स्वरूपयोग्यत्व फलारंभकत्व नियतत्व आदि से कहीं नित्य होकर स्वरूपयोग्यता है तो फल तो कभी बनेगा। और स्वरूपयोग्यता अरण्य दंड में है, अरण्यस्थ दंड में जल गया हाथी खा लिया, किंतु नित्य है स्वरूपयोग्यता है तो फल जरूर होगा। अन्योन्याधीन सिद्धि के कार्यकारण तो अन्यतर भावे न सिद्ध्यतः, कार्यकारण में दोनों में परस्पर अधीन से अन्योन्याधीना सिद्धि रही हो, कार्यकारण हो परस्पर अधीन सिद्धि का एक नहीं हुआ तो सिद्धि नहीं होगी। तथा से कार्य भावे हेतु अस्तित्व रे, कार्य नहीं तो शक्ति स्थिति नहीं होगी। मुक्तो शक्ति तद्वतर अवस्था ने, शक्ति और शक्ति वाला यदि रहे तो कार्य में भी तिष्ठे तो कार्य भी होगा, मुक्ति नहीं होगी। कर्तृत्व आदि शक्ति मतो यतस्तत् कार्य प्रवाह विच्छेद अतो कर्तृभक्तरूपे प्रतीचि उपगते मुख्य चातुचाई उपसार मत उपसारती। कर्तृत्व आदि शक्ति मत यत शक्ति वाला आत्मा यदि है तत्कार्य प्रवाह का विच्छेद न अविच्छेद होगा अतः कर्तृभक्त रूपे प्रतीचि उपगते, कर्तृभक्त जब उसमें मान लिया मुख्य इच्छा तुच्छा इति मत उपसंहार करते कर्तृ। कर्तृभक्ति स्वरूपे तो अभ्युपेते अंतरात्मनि न मुक्त्याशास्ति पूर्वोक्त न्याय मार्ग समाश्रयात्। अतो अंतरात्मनि कर्तृभूति स्वरूपे अभ्युपेते पूर्वोक्त न्याय मार्ग समाश्रयात् न मुक्त्याशास्ति। अंतरात्मा में यदि कर्तृभूत स्वरूप कर्तृभूत स्वरूपे अंतरात्मनि ए अभ्युपेते अंतरा हाँ अंतरात्मनि कर्तृभूत स्वरूपे अंतरात्मा कर्तृभूत स्वरूप यदि मानेंगे पूर्वोक्त न्याय मार्ग समास है। पूर्वोक्त न्याय क्या है? आत्मा कर्ता आदि रूप से महाकांक्षी न मुत्याशास्ति दिखा में दिया महाकांक्षी तरी इत्यादि न उत्तम स्मारयति आत्मा कर्ता आदि उपस्थित महाकांक्षी। उक्त हेतु अनुष्ठाने मुमुक्षु शक्तो शक्तो वायति विकल्पो निरस्य। उक्त अनुष्ठान में समर्थ है या असमर्थ है? असमर्थ है तो नहीं कर सकता है, समर्थ है तो शक्ति रहेगी तो मुक्ति काल में भी दोनों में निराश करेंगे। कल्पित उपाय दोषांतर माह दोषांतर के सापराधत्व सापराधत्व मुक्ति संदिग्धैव प्रसज्यते द्विजातीनां खरादेस्तु तदुक्त्या स्याद संशयात्। द्विजाति नाम सापराधत्व तो मुक्ति संदिधाव प्रसज्यते और खरादेश तु तदुक्त्या मुक्ति स्याद असंशयात। तुम्हारे मत के अनुसार द्विजाति नाम जो कर्म करने के लिए समर्थ हो वह सापराधत्व तो अपराध युक्त होने से मुक्ति तो संदिग्ध है, किंतु खरादेश तु गर्दवादी मुक्ति स्याद असंस्यात तदुक्त्या मुक्ति स्याद उनको मुक्ति, क्योंकि एक बार सब जन्म आगे तो निषिद्ध काम कर्म करने का अधिकार नहीं, निषिद्ध काम वर्जन अपने आप हो जाता है, कोई अपराध है नहीं तो मुक्त हो जाएंगे। तरीवर्णी का नाम कर्माधिकृता नाम यह जो कर्म अधिकारी यथोत्तम हेतु अनुतिष्ठताम अपि, तुमने जैसे कहा अनुष्ठान करने पर भी किंचित विहिता करण निषिद्ध सेवा रूप प्रमाद प्रामादिक अपराध साहित्य संभवात, बहुत करने पर भी कहीं विहित करण निषिद्ध सेवन रूप प्रामादिक दोष हो सकता है, ततो जन्मांतर से संभावितत्वाद मुक्ति तेषाम संदिग्धेव स्यात् संदिग्धाय, किंच अनधिकृतस्य रासवादरे विनिश्चित वसा मुक्ति उनके तो निश्चय, कर्मणाम ऐक भविकत्वाद एतदेह पाते अध्यांतर हेतु अभावत, अभी पशुजन जो प्राप्त कर लिया नरक क्या भी पाप कर्म से आगे दूसरा हेतु नहीं रहा, देहांतर का हेतु अभावत करा दे तदुक्त्या ऐक भविकत्व विषया पर उत्तरी, ऐक भविकत्व कथन करने वाले मानोगे एक जन्म हो गया तो कर आदि बन गया तो आगे मुक्त, परोक्त मुक्ति हेतु निराशेन ज्ञान से तद हेतुत्व मुक्त कांडोर अधिकारी आदि वेद उक्त इधानीम आत्मनो कर्म श्रेष्ठत्वाद इत्यत्र उक्तम अनुबद्धति, मुक्ति हेतु परोक्त जो कहा वो निराश करके ज्ञान ही मुक्ति हेतु तद हेतुत्व कगन के कांडोर अधिकारी आदि भेद कर्मकांड ज्ञान कांड में अधिकारी स्वरूप फलादिभेद का इदानीम आत्मनो कर्म शेषत्वाद, पहले कहा था आत्मा कर्म का अंग शेष होगा जो कहा था उसको अनुवाद कर दे, ननुक्तं कर्म शेषत्व मात्मनो याग कर्तृता नैतदेवं यतो नैतत् कर्मांगं ज्ञानमिष्यते ननु उत्तम आत्मनो कर्म शेषत्वम, आत्मनो याग कर्तृता और उत्तम कर्म शेषत्वम किसका ज्ञान से, ज्ञान से कर्म शेषत्वम आत्मा है याग का कर्ता, पहले कहा था आत्मा करता है और ज्ञान उसका कर्म का अंग है, नहीं तदेव एवं न यतो एतत् कर्मांगम एतत् ज्ञानम कर्मांगम न इष्यति, ज्ञान कर्मांग कहीं नहीं, आत्मज्ञान से शेष ननुतम कर्म शेषत्वम आत्मज्ञान से केन द्वारा न शेषत्वम तत्र, किस प्रकार ज्ञान कर्म का शेष होगा, आत्मन कर्म याग कर्तुता आत्मा याग के करता है, इस आत्मा का ज्ञान याग आदि कर्म का शेष हो जाए, लौकिकम वैदिकम व आत्मज्ञान कर्मांग विकल्प, लौकिक वैदिक दो में से आत्मज्ञान कौन सा कर्म का अंग, आद्यम अपकृति कहते हैं लौकिक ज्ञान नहीं तदेव य तो नहीं तद कर्मांगम, ये कोई ज्ञान कर्मांग नहीं, लौकिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वाद न तन मुक्ति हेतु एतदेव न इति प्रतिज्ञा हेतुमह, लौकिक आत्मज्ञान से कर्मांगत्वाद पूर्व पिछिका लौकिक आत्मज्ञान कर्मांग न तन मुक्ति हेतु एतदेव न तन मुक्ति हेतु न इति एतदेव न ये ठीक नहीं, लौकिक आत्मज्ञान कर्मांग होने से न तन मुक्ति हेतु इति एतदेव न वो मुक्ति हेतु नहीं ये इति न इति प्रतिज्ञा ये ठीक नहीं, इसे प्रतिज्ञा हेतु देते हैं कि तो क्या है यतः यतो अन्यत्र यागत, ये श्लोक नहीं माना दो यतः यत आ गया ये हाँ आयता ओम।